چون و آب در منه راموسان داره دنیا را گلکنه راموسان چیزو بو که مال حجی خروج راموسان داره دنیا زدن فلکه فلکه و فلکه صداقه میره چیایه منو که ما گوزه میله خان میله خستیه هلچیانه زوزانه جورین مغله پس کوبیانه گلی مالی جنانو بخته ودا مکت محنه کلاق بیا جبخته مرا موری مرجانه زندازه قطیا مگو کوه کباره تو نتر سوزه سبه ما چهانا خواه باوی منو خرج و خراج جیران و مالیان وعیه که وقت با برینه خواب بیت محل چرمانه چی برای گر بیه و بیه اگه نبیه از خواب بیت محل چرمانه پیدران